Mással. Hangzók. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a Netidők. Négy nappal vagyunk túl a nemzeti ünnepünkön, az 56-os forradalom 50. évfordulóján, és ezt csak azért mondom, mert kaptunk egy hírt egy játékról, egy internetes képregényről, amelyet nemrég jelentettek be, Freedom Fighter 56, vagy 56, ugye így kell mondani, hogyha angol a címe, tehát Szabadságharcos 56, ez ennek a játéknak a neve, és egy amerikás-magyar hölgy találta ki, és ő is készítette el az Amerikában lévő csapatával együtt. Nagyon dolgoztunk azon, hogy a mai műsorban vendégül láthassuk a hölgyet, de végül nem sikerült, mert éppen ma utazott el Amerikában. Úgyhogy majd a jövő heti műsorban telefonon fogjuk utolérni Amerikában a hölgyet. És ezzel foglalkozunk majd, hogy hogyan lehet az 56-os forradalmat megélni játékosként. Balázs? Hogy tetszik neked ez az ötlet? Képregényjáték. Képregényjáték. Képzeld el. Éppen azt akartam kérdezni, hogy milyen formában dolgoztak, hogy a stratégiában is föl lehet dolgozni, meg föl lehet dolgozni lövöldözős játékként is. Ez egy újszerű műfaj lesz szerintem. Ez egy képregényjáték egyébként. Megkérdezzük a hölgytől jövő héten, de ki is lehet próbálni, mert megvan a cím ennek a játéknak. Freedomfighter56.com. Ez nyelvileg nem annyira pontos, ahogy így mondom, de legalább a hallgatók értik, hogy mit kell bebillentyűzni a böngészőbe. Ott lehet kipróbálni a játékot, magyarul is, meg angolul is lehet vele játszani. Forradalom hősei képében lehet kipróbálni. Egy kérdés, tangot lehet benne vezetni? Nem tudom, de nézd meg! És ki győz? Hát igen, erről azt tudom, hogy a játék az pontosan követi az 56-os forradalom történetét. Azt mondja, itt a kis kiadott anyagban a szerepel, hogy... A happy endre nem annyira számíthatunk, attól tartom. Igen. Egyedülálló maga műfajában ragaszkodik a történelmi tényekhez, és különböző feladatokkal kiegészítve válik igazán izgalmas játékká. Minden esemény, amelyet a játék feldolgoz, megtörtént, azokat az egykori résztvevők személyes beszámolói alapján rekonstruálták. A játékosok pontokat gyűjtenek, miközben segíthetnek a sebesülteknek, találkozhatnak a korszak történelmi személyességeivel, belehallgathatnak a korabeli rádióadásokba, elolvashatják a forradalom röplapjait, találkozhatnak korhű tárgyakkal, és időnként stratégiai döntések meghozatalára is rákényszerülhetnek. Volt egy ilyen történelmi vetélkedő az idén, amit ilyen középiskolásoknak és általános iskolásoknak tartottak, és ugyanez volt a neve, hogy Freedom Fighter. És egyébként mindenki meg volt botránkozva, hogy miért angol nevet adnak a magyar történelmi vetélkedőnek. Szerintem ez ennek az online változata. Igen. Vagy a ilyen játék. Igen, és szerintem így most már érthető, mert angolul is lehet játszani, és nem csak a magyarok játszhatnak vele, hanem Amerikában élők. És oroszul? Is. Hát, ez egy jó kérdés. Már novemberben folytatódik az Unoka Nagyi informatikai verseny, ezúttal még több helyszín lesz országosan, minden nagyszülőt és unokát buzdít majd Dombi Gábor. Aztán szó lesz arról, hogy a megszüntetett informatikai minisztérium helyett mit tervez a kormány. Majd Cati következik az internet legrémisztőbb képeivel. Állítólag nem Photoshop művek a hátborzongató fotók. A számítógépek meghaladták az igényeinket, hallhatjuk majd Tücsitől. Tényleg szükségünk van mindenre? Az Ágens portál cikke szerint mégis van értelmes felhasználás, itt a gépi szinkrontolmács. Kapcsolódó kifejezés az infószótárban. Kifogyhatatlan a betű-szám kombinációk tárháza az informatika szókincsében. A végén informatikai hírsaláta a szakácsunk Chatman. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Itt van az asztaltársaság szép számmal, nem is hiányzik senki, ugye? Awesome. Körünk. Kinek? Alig de nekem hiányzik el. Valaki, de hát ez most... Hiányzik, Cati. Nekem a párom. Ja, hát ezt majd adás után majd mondjad neki. Nem, azt már régen megették a gyerekek otthon. A gyerekek? Kik azok a gyerekek, akik tücsköt esznek? Jaj, hát a kaméleon meg a leguán. De a leguán nem, tehát a kaméleon. De minden már megette, és már tegnap elfogytak, és most gáz is van. Na, akinek otthon hüllői vannak, Szokoli Katalin, vagyis Cati, az online... Többiek azok nem hallják, amit mondok, de azért jó estét kívánok. Mellette Spányik Csetmen Balázs, aki ölébe vette a billentyűzetet, hogy ne zavarjuk a hallgatókat. Így van, szép estét kívánok. Mellettem Kovács Tücsi Mihály, Galaktika szerkesztője. Jó estét kívánok mindenkinek. Bódi Zoltán lett nyelvész úr. Jó estét kívánok! A mosoly a háttérben azért, mert alig férünk el az asztalnál. És olyan madonnásan hajoltál a mikrofon felé. Igen, ilyen fölfelé, ilyen kicsit kéjelgő asztalnál. Like a virgin. Dr. Pintér Robert, vagyis Robesz, az Információs Társadalmi és Trendkutató Központ. Na, mondjam. Nem kell végigmondani, egyik elég. Egyik igazgatója. Valaki vagyok, igen. Igazgatója. Én is mindenkinek jó estét kívánok. Stratégia és kutatási? Nem mindegy, hagyjuk valami. Válaszunk. Elég késő van már. Nem kutatási, stratégiai. Stratégiai igazgatója. Segített Laufer László, az Ágens Portál főszerkesztője. Jó estét. És itt van vendégünk Dombi Gábor, az Inforum főtitkára. Mindenkinek jó estét. Akivel rövidesen a unokanagyi versenyről beszélgetünk. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágy Árpád. A telefonszámunk 328-85-55, és a játék kérdéshez ezúttal Tücsit kérem meg, hogy segítsen. Már csak azért is, mert a Galaktika magazin egy nagy filmvetítés sorozatot indít Budapesten. Igen, bevállaltunk egy nem semmi feladatot, hogy szeretnénk bemutatni a régi, igazi régi science fiction filmeket, de ebben nem 20-30 évre kell visszagondolni, hanem 80-90 évre. Tehát a Galaktika Retro Filmklubban olyan klasszikus néma filmeket fogunk bemutatni, mint a Metropolis. November 4-én például jön a 20.000 mérföld a tenger alatt, ami 1916-ban készült. Ez jövő szombat, ugye? Igen, jövő szombaton, tehát a Galaktikánál lehet már bérletet venni, és természetesen hol is lehetne ezt igazán színvonalasan megtartani, mint az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Ott is lehet érdeklődni a filmklub iránt. És akkor szóljon a kérdés is erről, szóba került az előbb a Metropolis című film. Ki rendezte? Egy német úr nevét várjuk. Egy sci-fi film, ugye? Igen, science fiction. 916-ban? Nem, ez 923, azt hiszem, de most sarokba szorítottál hirtelen. A következő filmünk lesz 1916-ból, az egyik legelső, talán a legelső Verne feldolgozás, a 20.000 mérföld a tenger alatt. És egy 104 perces néma film, tehát már ez egy Némo kapitány feldolgozás. Gyakorlatilag egy Némo, igen, egy Némo kapitány, és 104 perc Némo filmben. Némo kapitány, mondja Robesz. Nem, sajnos ezek végül is DVD-ről fognak vetíteni, ahol már rajta van a zenei kíséret. Elméletileg le lehetne venni, de azért ez nem egy semmi teljesítmény lenne, hogy zongorán kísérjen valaki. Bár az az érdekes, hogy ha emlékeztek, olyan 6-8 évvel ezelőtt volt, hogy a Corvin Bozit bezárták felújításra, és átalakították ilyen több termessé. És akkor volt egy ilyen záró díszelőadás, a Budapest Film akkor tartott, és a záró díszelőadáson a Metropoliszt vetítették le zongora kísérettel. Ott az első sor mellett a szép ott ült a sarokban az úriember, és végigveszettő verte a billentyűket, és nagyon jó. Nézte közben a... Igen, nézte a filmet, igen, én direkt figyeltem, látszott, hogy a vászonhoz hangulati elemek, ez nagyon, nagyon precízen, nagyon jó kis előadás volt. Egyszer előre a filmről majd beszélgethetnénk szerintem. Mindenképpen. Látvány technikája sem volt semmi. De akkor jól most prezentálhat, hogy mi némi film. Hát igen, de igen. Na jó. Szóval a rendező nevét várjuk. A telefonszámunk 328-85-55. A nyeremény egy McAfee internetes biztonsági program, a Star Office 8-as magyar nyelvi verziója, a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, valamint Ifjabik Mester Sándor új DVD-je, tehát most már nem a Portfólió 2001 című szerzői lemez, hanem az a DVD, ami a 150 koncertes körútjának az állomásait mutatja be, és ezt lehet megnyerni. A számunk tehát még egyszer 328-85-55. Hát már a múlt heti műsorban előre jeleztük az Unoka Nagyi Informatikai Verseny következő fordulóját. Valahogy nem sikerült összehozni a beszélgetést. Ilyenkor szokták mondani értelmetesen köszönni sablonosan, hogy a technika ördöge miatt, de most tényleg erről volt szó, mert a mobiltelefonon nem tudtuk utalérni Dombi Gábor, de éppen ezért most itt van velünk személyesen a stúdióban. Nem olyan nagyon régen beszélgettünk mi az Unoka Nagyi Versenyről. Nincsen fél éve, ugye? Így van. Ugyanis tavasszal rendeztünk hármat is, gyors egymás utánban, Kecskeméten, Miskolcon és Budapesten. Akkor ez itt a hír, hogy egyre gyakrabban szerveztek unoka nagy hát ez nagyon jó hír lenne. Ez attól függ, hogy mennyi támogatót, szponzort, pártolót, illetve nagymamát tudunk és nagypapát szerezni. Azt kell jelentenem a hallgatóknak, hogy nagy szülőkből nincs hiány. tehát gőzerővel jelentkeznek a versenyzők, a támogatók azok valahogy visszafogottabban, szolidabban, disztingváltabban sorakoznak föl. Kezdjük az elejétől azok számára, akik még nem tudják. Unoka Nagyi informatikai verseny, ugye az alapdolgokat ilyenkor mindig elmondjuk, hogy együtt jelentkezhetnek párban. Az unoka kézen fogja a nagymamát, vagy a nagypapát, és elmennek egy kedélyes szombat délelőtt. Vasárnap délelőtt erre a versenyre. És mit csinálnak? Élvezkednek. Tehát először is élvezik egymás társaságát, hogy ott nincsenek szülők. A nagyszülő az, hogy a gyerekei nincsenek ott, csak az unokája, és nincs semmi generációs fal, és segítik egymást. Tehát kapnak olyan kérdéseket, elég sokat, idén nagyjából 60-at, 65-öt, amire a válaszokat vagy tudják, ez a kisebbik eset, vagy megkeresik az interneten. Tehát egy olyan játékos verseny, hogy együtt keresgélnek, böngésznek az interneten, és kitöltenek egy nagyon, nekem, vagy nektek, vagy bárkinek egyébként egyszerű kulturális tesztet. Milyen színű volt például Jávor Pál szemmel, fekete-fehér filmeken, ez nagyon jól látszik. Nagyszülők általában inkább az ilyen kérdésekre tudnak is válaszolni. Így van, a gyerekek meg képben vannak Mici Mackó és baráti társaságának üzleti. Ilyen kérdés is van Mici Mackó? Mindig van Mici Mackó. Meg olyan kérdés, nekem a kedvenc kérdésem az, hogy vajon ki volt Géza fejedelem nagypapája, szóval van itt érdekesség, azt hiszem Jócskán. Ha ezt megoldották, ezt a játékos fejtörőt, akkor színházba mennek, illetve a házhoz visszük nekik a színházat, megebédelnek, majd utána egy díjosztó gálában óriási üdvivalgások közepette átvehetik a jól megérdemelt ajándékaikat. Tehát akkor itt a verseny maga nem egy ilyen véresen komolyan vett dolog, hanem... Ez egy játék. Jól érzik nem magad. Az unoka nagy Counter-Strike verseny van szó. 20 év múlva biztos lesz majd ilyen közös számítógépes játékverseny is. Hát itt nem az a lényeg, hogy kigyőzi a másikat, hanem a családok egymás ellen versengenek, és visszatérő családok. Tehát van... Egy kedves idős nénike, aki mindig borzasztóan mosolyogva jön, már az összes budapesti verseny részlet, ő soha nem bír az utolsó előtti helyről följelvőpni, de újra meg újra, újabb és újabb unokákkal kísérletezik, ha egyszer majd valamelyik unoka szerencsét hoz. És mindegyik unoka megtanítja neki az internetezést, mert egy kicsit ez is a célja a versenynek, ugye? Igen, és igazándiból az, hogy amikor hazamennek, ezek az emberek elmondják, hogy hol jártak. És az, hogy interneteztek, hogy az unokájukkal együtt voltak, és az milyen jópofa dolog ez az internet, és mennyi érdekesség található még az idősebbek számára is. Ez a legfontosabb, hiszen tudjuk a statisztikáinkat, és erről Robert biztos többet tud mondani, mint én, hogy milyen alacsony az idősek számítógép használata Magyarországon, elképesztően alacsony. De akkor ennek megfelelően biztosan ilyen fiatalosabb nagymamák és nagypapák vannak ott, nem? Hát nem tudom, hogy én látom őket, elég nagypapa és nagymama küllemű nagyszülők jönnek el. Ki a legidősebb, aki ott van? A legidősebb, a korelnökünk egy kedves hölgy volt, aki 84 éves volt. Ó, hát akkor itt nem akadályakor. De ráadásul ő benne is volt az első 10-ben. Aha. Tehát egy nagyon, mondhatni, felkészült, tűzről pattant hölgy volt, és amikor kijött átvenni a díját, akkor az elszörnyedés moraja zúgott végig a teremben lévő több száz ember, 84, úristen. Akkor mi buzdíthatjuk a nagyszülőket, ugye, meg akár a nagyon nagyszülőket is. 84 éves nagyiként könnyű nyerni, mert már az unokája is 20-valahány éves, úgyhogy Kenterbe meri az összes 10 Azért éves nem unokája. Teljesen, mert van nekünk egy korhatárunk, amit fontos tudni, tehát unoka nem töltheti be még a 14. életévét, mert pontosan, amit a előttem szóló mondta, olyan készségekkel rendelkezik ma már egy 10 éves kisdiák, hogy azért nem kéne, hogy menet közben meghekkeljék a hallgatói információs központ rendszerét, tehát ettől óvnánk magunkat, tehát valahogy gyengítettebb unokák. Külön díjjal, nem? Akkor még lentebb kell vinni a korhatárt. 14 hát, évesen már csodákra képesek a fiatalok. 5 éveseket már beengedünk. A 4 évesek az egy olyan furcsa eset volt, szóval volt olyan 4 éves, aki jött már hozzánk 4 éves, tehát a legfiatalabb 4 éves volt. Ő a felénél megmondta és elkezdett rajzolni, cserbe hagyva a nagymamája. Na, mi az, amiért mi most egyre többet beszélünk erről a versenyről? Azért amellett, hogy jól érzik magukat a családok, nagyik és unokák, azért van egy nagyon fontos cél ennek a versenynek. Ahogy az előbb elkezdted mondani, terjesszék ennek a hírét, hogy nem egy olyan borzasztó dolog a számítógép meg az internet. Igen, onnan kezdeném ezt a dolgot, hogy a Csepeli professzor szavával élve, a digitális bolsevikok, mint ti is vagytok egyébként. Mi vagyunk a digitális bolsevikok? Valahogy nem bírták által verni a magyar társadalomba, hogy az internet mire jó. És miért fontos az informatika? Tehát teljesen intakt a magyar politikai elit az informatikától. Van egy pár bloggoló miniszter, miniszterelnök, akik úgy lediktálják, de úgy elég problém, nagy bajban lennének, ha maga kellene, hogy létrehozzon mondjuk egy bloggos felületet bárhol az interneten. Az államigazgatásban azért láttuk, hogy IHM ide vagy oda nem ment át igazán az informatika és a modernizáció eszméje egyáltalán. A parlamentben elmondhatjuk, megszűnt az informatikai bizottság. Gyakorlatilag van egy olyan közigazgatási eljárási törvényünk, ami ugyan épít az informatika használatára, de valójában a közigazgatás nem informatizált. Tehát van egy olyan kör a magyar társadalomnak, ami elzárkózik az informatikától. Van egy magyar értelmiségi, hagyományos, lineárisan gondolkodó kulturális elit, aki szintén elzárkózik az informatikától. És vannak azok, akik a modernitásnak, a globalizációnak ezt a szeretét képviselik, akik látják, hogy ez jó, ez hasznos, ez nagyon sok szempontból akár veszélyes is lehet, de valójában hihetetlen mennyiségű pozitív energiát, töltetet és kreativitás szabadít fel az emberben, és jó hatással van a pszichére, az életminőségre, minden szempontból. Na most ezeket az üzeneteket nem tudtuk jól kommunikálni, modemkor, modemidők, netidők, vagy én annó a Népszabadságban, vagy más-máshol, hiszen a magyar társadalomnak gyakorlatilag a 20%-a él ezzel az eszközzel nap mint nap, és erősít az életminőséget, és az összes többi nem. Én az Inforumnál arra tettem föl egy picit az Inforumot is, hogy megpróbáljuk a igazán kimaradtakat besegíteni ebbe az információs vízióba, ami akár utópia, akár egy digitális kommunizmus, vagy egy speciális, virtuális, közvetlen demokrácia, mert annó ugye a Sulinettel a felnövekvő generációk már belenőhetnek ebbe a dologba, de van Magyarországon 50 év felett 3,5 millió ember, és ebből a 3,5 millió emberből olyan 280 ezer használ számítógépet és internetet. Ez egy olyan megdöbbentő aránytalanság, amit azt gondolom, hogy valami módon akár közös feladat, vagy mindenképpen a civil szervezetek feladata, hogy megváltoztassanak, és el tudjuk mondani az idősebb generációknak, akik elveszthetik a munkájukat, akik egyre nehezebb módon élnek, hogy van valami, egy pici kis szalmaszál, amitől jobb lehet az életminőségük. Ezért jó cél az, hogy az unokával együtt töltsék el azt a vasárnapot, kapjanak egy első élményt az internetről, és aztán hát, ha elkezdik használni, és utána terjesztik a saját baráti körükben, hogy hogyan lehet internetezni. Mondjuk néhány praktikus információt a versenyről, hogyan lehet jelentkezni, hol lesz, hány helyszínen jelentkezik majd, mert azért van egy ilyen terv, hogy ez folytatódik. Hát igen, ez nem rajtunk múlik. Tehát a lelkesedés megvolna, hogy menjünk le közvetlenül az emberekhez, és ne csak Budapestre invitáljuk föl őket. Hát tavasszal volt három helyszín, Kecskemét, Kettő volt Kecskemét és Miskolc, és a harmadik az Budapest volt ismét. Most érdekes módon jelentkezőket látva, egyébként először is jelentkezni lehet a www.inforum.org.hu weboldalon. Telefonon? Nem. Tehát az az első feladat, hogy a kettő közül valaki tudja olyan szinten kezelni az internetet, hogy egy 5 soros jelentkezési lapot ki tudjon tölteni. Tehát ez a... Vagy ketten együtt. Hát, vagy ketten együtt, igen. De aztán telefonon jelentkezünk vissza, hogy biztos, ami biztos, azért léteznek-e. És ez a verseny november 26-án vasárnap lesz Budapesten a Revicki utcában a Hallgatói Információs Központ és Könyvtár épületében. És azért kell még igyekezni jelentkezőknek, mert súlyosan betelőben van most már a kör, és 120 párost, tehát 240 embert tudunk ott leültetni a HIG-ben. Hát legalábbis itt a budapesti helyszínen. Igen. Aztán, hogyha megvalósul a vidéki sorozat, akkor majd hát a vidéki városokban lehet is menni. Lehet. De mi izgalmas, hogy Győrből hihetetlen mennyiségen jelentkeztek. Tehát egy város gyakorlatilag kiteszi a jelentkezők egyharmadát. Mármint, hogy ide Budapestre. Ide, erre a versenyen most Győr kiütése. Több győri van, mint budapesti. Egymást aktivizálják, nem? Azt gondolom, néhány iskola nagyon pozitívan fogadta ezt a kezdeményezést. Köszönet értek. Hát üdvözöljük őket. Jó, tehát akkor lehet jelentkezni november 26-án Budapesten, és a terv szerint mikor folytatódna később? Nem tőlem függ. Lehetne, akkor január 1-től lehetne megkérdetni azt, hogy menjünk le Közép-Magyarországra, ahol sokkal rosszabb a számítógép használati arány, menjünk le a délebbi végekre, vagy nagyon-nagyon Nyugat-Magyarországra, mert azért nem egyformán van elosztva az a számítógépi és hajlandóság az emberek között. Hát sok helyen még internet csatlakozás sincs Magyarországon. Hát akkor lesz miért visszatérni januárban vagy december közepén erre, hogy ismét legyen következzen. Legyen igazad. Köszönöm szépen. Még komoly témával fogjuk folytatni itt a Netidők műsorát, mert ahogy már Dombi Gábor is itt említette az előbb, tavasszal az új kormány, régi új kormány megalakulásával egy fontos változás megtörtént. Megszűnt az informatikai sírközlési minisztérium. Hát viszont is talán, hogy megszűnt, beolvadt a GKM-be. És ez mennyiben különbség? Átalakult. Hát a munkatársak számát tekintve 200-ból olyan 30-40 maradt meg, tehát vannak osztályok, vagy főosztályok, amiket átvettek, és vannak feladatok, amiket megörököltek. Na jó, de akkor sincsen így különálló minisztérium. Nincs informatikai minisztérium külön. Aha. De csökkentették a minisztériumok számát, ez igazándiból, ez indokolható hivatalosan. Mondja Pintér Robert, aki szerdán találkozott egy beszélgetés keretében, ugye az ITTK-ban volt nálad. Van egy szakmai klub nevű rendezvényünk, ami 2000 óta fut, ez minden hónapban szokott lenni, amikor éppen nyár kivételével. És különböző vendégeink vannak, Kovács Kálmát is meghívtuk kétszer-egyszer, amikor a tárcája feladatait kérdeztük, hogy felállt ez a tárca, mit fognak csinálni, és egyszer pedig a kampány időszakban, hogy na akkor mit sikerült elvégezni, és akkor megfogadtuk, vagy megígértük magunknak, meg a közönségünknek, hogy meghívjuk mindig az éppen aktuális minisztert mindig a kurzus elején, és a kurzus végén az elején, hogy mondja el, mik a tervei, a végén meg, hogy mondja el, hogy szerint ebből mi az, ami bejött, és mi az, ami nem. Mi az, amit most kérdeztetek Kóka Jánostól? Hát a részben ugyanazokat a dolgokat kérdeztük. Először ő egy előadást tartott, 15-20 percben elmondta, hogy ő mit szeretne ezen a területen. Aztán ugyanazokat a dolgokat kérdeztük meg jelesül, hogy a különböző hatalmi centrumok vannak a kormányzaton belül, például elektronikus kormányzati központ, például oktatási minisztérium is csinál ilyenfajta feladatokat. Hogyan lehet ezt például koordinálni? Mi lesz a stratégiával? Mi lesz a nemzeti fejlesztési tervvel? Mennyi pénzt akarnak erre költeni? És a végén azt is megkérdeztem, hogy ha három kívánságot én teljesítetnék neki, mint a varázsló, akkor mi lenne az a három kívánság? És mit mondott erre? Hogy nem tetszik neki a kérdés. És aztán utána a versenyképesség volt például az egyik, az állam modernizációja. Tehát tehát három dolgot próbált kiemelni, de legalább szerintem 7-8 van. A lényeg magának a beszélgetésnek számomra az volt, hogy egy teljesen más szemlélet uralkodik a GKM-en belül, mint ami az IHM-en belül volt. Tehát az IHM az inkább ebbe a digitális bolsevista irányba próbált elmenni, mindenáron növelni az internetet, gépet adni, infrastruktúrát építeni, és a többi, amire azt mondta a miniszter úr, hogy ez jó, de ennek az időszaknak vége van, most már arra van szükség, hogy ne az állam csinálja ezeket a dolgokat, hanem a szakma csinálja, az állam azt szabályozzon, ne ő vigye a nagy projekteket, az állam modernizálja saját magát, az állam az motiválja az embereket bizonyos fajta szolgáltatások igénybevételével, és nekem az volt az érzésem, hogy nem politikája van az államnak, hanem filozófiája van a miniszternek. Tehát, hogy őnek egy nagyon radikális, az államnak itt nincs különösebben sok feladata, szabályozni kell neki, horizontálisan kell mondjuk a stratégiát vinni, az NFT-ben nem kell külön operatív program az információs társadalomnak, vagy az informatikának, ide kell csábítani versenyképes IT-ipart, és még számtalan ilyen. De akkor ilyen most dolog. A szavaidból én úgy értem, így fordítom le magamnak, hogy mégiscsak szükség lenne egy önálló informatikai minisztériumra. Rosszul értem? Nem, ő azt mondta, hogy az infrastruktúra minisztérium a GKM, tehát hogy minek az infrastruktúra minisztérium a helyett egy másik hatalmi centrumot létrehozni, ez itt van a legjobb helyem. Na de hát az, hogy van, létezett egy ilyen önálló szervezet, az mégiscsak garantált bizonyos dolgokat, hogy bizonyos ügyekkel foglalkoztak. Igen, de ez itt egy paradoxon, mert abban a pillanatban, hogy van egy dedikált minisztérium, ami ezzel foglalkozik, akkor a többi azt mondta, hogy hát az nem az én dolgom, mert arra van önálló minisztérium. De ha nincs önálló minisztérium, akkor talán az felkötik idézőjelben az rágyukat, és hát foglalkoznak vele. Az én dolgom, mert amúgy sem az én dolgom. Ebben nem teljesen értem. De ez nem garancia arra, hogy ez megváltozik. Csak kevésbé van lehetőség arra, hogy valakire rá lehessen mutatni. Na, neki kell ezzel foglalkozni. Az informatika még mindig a tehetősek luxusa ebből a szempontból. Tehát ez az első, amin elkezdünk és elkezdenek spórolni. Most nem tudom, hogy a GKM föl tudja-e vállalni azt, hogy az IHM-nek a modernizációs feladatait ellátja. Tehát ez egy érdekes megközelítés, hogy van egy infrastruktúrális minisztérium, és van egy modernizációs feladat, az egész országot modernizálni kell az utolsó utáni pillanatban. Ennek az eszköz az informatika, de vajon ezt a logikát a GKM el tudja-e adni másoknak, rá tudja a pénzügyesekre gyakorlatilag kényszeríteni maga akaratát. Úgy látszik, hogy nem mindenki igen, azt vár, hogy az NFT2-ben majd csodák történnek, és a nemzeti fejlesztési terv és az új akciótervekben majd ez valahogy megjelenik, de látható, hogy az új operatív programok és a nagy beruházások, autópálya, vasút, tehát az ilyen nagyon régi, voluntarista jellegű beruházások felé megy el, és nem egy korszerű, modern Magyarország felé. Nem az a probléma, hogy nincs az operatív programban benne, hanem hogy nincs koordináltan benne. Tehát, hogy erről már beszéltünk egyszer, hogy tehát meg kell lapozni bizonyos fajta infrastruktúrális dolgokat, és aztán modernizálni kell az államot minden szinten, tehát minden ágazatban. És erre nem lehet egy operatív programot felépíteni, de ezek ahogy a Mlynarics úr jellemezte, aki ott volt ezen a beszélgetésen, szigetszerűek a fejlődések, és nem érnek össze. És Magyarországon ez a probléma a szemületi problémák mellett, amit a Gábor már említett. Na de hogy lehetne leküzdeni ezt a szigetszerű fejlődést? Tehát ez csak egy ilyen nagyon... Hát úgy nem, hogy a magyar államnak kb. 1-2 milliárd forintja van erre a területre dedikáltan, és az Európai Uniós NFT-s forrásoktól remél valami fajta megváltást. Van egy másik megoldás, és ez nagyon plebejus, és most a 23. után nem biztos, hogy díjazandó. Én abban, és az informában gondolkozik, hogy mozgalmat kell indítani. Tehát gyakorlatilag ezekből az operatív programokból és a minisztériumi logikákból teljesen hiányzik a felhasználó. Tehát itt van ügyfél, van lakosság, van állampolgár, de mint egy számítógép előtt ülő user, klasszikus felhasználó, aki akár lett magánszemély, szervezet vagy cég, az így nem jelenik meg, és a szolgáltató állam logikája még mindig nem honosodott meg az államigazgatásban, pedig pont erről szól, hogy van az állam, én szolgáltatok, és a szolgáltatási felület esetleg egy monitor, billentyűzet és egér. Most itt, ha a user megjelenne végre ezekben a gondolkodásokban, mint informatikai felhasználó, és az bármilyen korú és képzettségű lehetne, akkor kicsit megváltozna a világ. Ezért azt gondolom, hogy felhasználó védelemről és a felhasználók mozgalmáról lehetne majd. Most jövök egy szakmai beszélgetésről, ahol az elektronikus kormányzatról, helyi önkormányzatról volt szó, és azt mondták a jegyzők és polgármesterek voltak ott, azt mondták, hogy nekik nem jó az, hogyha az ügyfélkapunk keresztül beesik egy ügyfél, és elektronikusan akar valamit elintézni. Ennek megvan ugyan a törvényi lehetősége, de helyben minden önkormányzat kizárta, vagy a legtöbb ennek a valódi lehetőségét, hogy tényleg megtörténhessen, mert nagyon sok problémával jár, és ha még esetleg mégis megtörténik, akkor nekik egyszerűbb a papíralapú folyamatokat. Tehát, hogy beérkezik az igény, azt ők kinyomtatják, papíralapon megcsinálják, leiktatják, és aztán majd válaszolnak az ügyfélnek. Tehát egy szemületi forradalomra is szükség van, és amit említettél, hogy tehát 20%-a, vagy inkább egyharmada a magyar társadalomnak nyitott ezekre a dolgokra, és a kétharmada megmozdíthatatlan. Erre mondta azt a miniszter úr, hogy ha például adóbevallásnál elektronikusan lehetne adót bevallani, és aki elektronikusan vall be adót, az kevesebbet fizet, akkor nagyon sok ember elgondolkodna, hogy ezt megéri megcsinálni. Tehát ilyenfajta motivációs dolgokban gondolkodik, vagy gondolkodott, vagy említette, és nem abban, hogy mondjuk tudom én 10 000 számítógépet osszunk szét a szegényeknek, ami aztán csepp a tengerbe. Tehát az adóbevallásnál egy ilyen kis lemezen is le kell adni a megfelelő fájlokat már, hogyha valami szervezet vagy, mondjuk egy alapítvány, és egyszerűen már nehéz számítógépet találni, ahol tudod használni a kis floppy drive-odat, és le tudod rá menteni az APEC megfelelő programjával. Hát azt előbb-utóbb biztos, hogy ki fogják cserélni, tehát a floppy most már olyan szinten kerül ki. Kérdezhetek valamit? Lehet, hogy nagyon rossz kérdés, és provokatívnak hangzik, pedig nem annak szánom, hogy ugye megszűnt ez az informatikai minisztérium, és így egy kicsit így úgy veszem ki a szavaitokból, hogy aggódtok így az informatikai fejlődés jövője miatt. És hogy ezt lehetett ki? Kicsit így éreztem, és azt szeretném kérdezni, hogy amíg volt, addig éreztétek a hatását? Hogy van, hogy létezik. Hogy van, hogy most tényleg így megindult. És... voltak kezdeményezések, tehát hogy voltak nagy projektek, ez egy digitális bolsevizmus, tehát hogy nagyon-nagyon próbálták csinálni, és nagyon-nagyon nehéz a magyar társadalmat megmozdítani, és lehet, hogy nem az ő hibájuk volt, tehát nem nekik kellett volna lemondani, hanem a népnek. Nekem van egy ilyen meglátásom, tehát hogy meg kéne mozdítani, hogy ezt a nagy tömeget, ami egy... Mondja a szociológus. Egy 6-7 millió ember, tehát kellene melléjük egy partner. Hát ez a mozgalom elképzelés, ez illeszkedne, igen, ez a felfogás az egyébként, de ki lesz az, aki mozgalmat indít? Én. Hát az emberek, a nép, tehát hogy... Na, Dombi Gábor mozgalmár. Abszolút, már elkezdtük ennek a szervezését. Pontosan, tehát szükség van, egy olyan munkacíme van, hogy fejlett technológiával az idősebbek életminőségéért, természetesen hazabeszélek, hogy 50 felettiek, 50 plusz net az a, az a fixa idám. Ezt csak úgy lehet csinálni, hogy társadalmi összefogással, cégek támogatásával, hiszen gondolj bele, ha mondjuk ez a 3,5 millióból 1 millió ember most a számítógép elé ülne új felhasználóként. Az azt jelenti, hogy 1 millió új PC eladás, 1 millió új internet előfizetés, 1 millió x szoftvervásárlás, aztán ezt az 1 millió embert ki kell képezni, ez is egy óriási munkahelyetőség, teleházakban, IT-mentorok szempontjából új munkákat teremt ez az 1 millió új felhasználó, ez az 1 millió ember magasabb életminőséget mondhat helyből magáénak, sokkal olcsóbb szolgáltatásokat tud igénybe venni, az internetes kereskedelem az megint nekirendül, mert reklámok vannak. Gondoljatok be, hogy mekkora tőkét jelent, ha ez a mozgalom sikeres és vagy sikeres lenne, és tényleg 1 millió új felhasználón belépne erre a piacra, hiszen az informatika belendülne ismét. Hát szurkolunk a mozgalomhoz, Gábor, és várjuk majd a híreket erről persze. És akkor kicsit lazítunk a témákon, visszatérünk a vidámabb témákhoz, és nézek Catira, aki persze most olvas valamit, mert unatkozol, vagy galaktika, mi van? De hogy így, csak így most a filmklub miatt elkértem, most oda néztem, hol a tücsi, ott a tücsi. Helycserés támadások történtek, szóval a filmklub miatt elkértem, hogy megnézem, hogy miről van szó, aztán így lapozgatom, és tök jó. És nem értem, hogy én miért nem kapok ilyet tőle. Elő kéne fizetni rá. De például olyan rémisztő képet láttam ott, hogy kinyitottad. Itt? Szerintem tök jól néz ki. Én sokkal rémisztőbb képeket láttam az interneten. Na, milyen képeket találtam? Jaj, mindenki tudja, hogy mennyire szeretem horrort. Például most is olyan aranyos a Robes, de olyan cuki. Megvettem a Ringu sorozatot, és egy hiányzott belőle, pont a kör. A Ringu. Van ez az amerikai horrorfilm, a kör, és ennek az eredetie az egy ilyen japán film, a Ringu. Tehát az a kör, de az 4 részes. Szóval horror. És csak 3 részt sikerült megtalálnom, és ő megtalálta nekem a negyediket, ami pont a kör, pont az, amikor kiderül minden, és tök jó. Te mondd, miért vonzolsz ennyire a horror műfajához? Nem tudom, tehát például, hogy a moziba megyek, és ott nézek valamilyen thrillert, vagy horrort, akkor úgy be vagyok parázva, hogy így meg se verek szólalni. Kimegyünk, és nézzük meg még egyszer. Silent Hill például abszolút, tehát most így azon vagyok, hogy majd megveszünk DVD-n, és akkor majd otthon, és de múltkor is nem is tudom, melyik film. Jaj, a Fehér Zaj! Nem mertem kimenni a hálószobából konkrétan, tehát nagyon meg tudok. Nekem annak az előzete is elég volt. Ahhoz, de az nagyon jó az meg. A film, az nagyon jó, úgyhogy nézem, hogy köcsálom, ha gondolod. És úgy látszik, hogy a filmek nem elegek, hanem te még a neten is. És ezt most pont nem kerestem, de annyira örülök, hogy megtaláltam. Találtam egy ilyen, azt hiszem, hogy amerikai weboldalt. Mit röhögnek ott? Hát csodálkoznak rajtad, mondjuk így finoman. Ők nem félősek, de nem néznek horrorfilmet. Találtam, hogy azt hiszem, hogy amerikai weboldalt, ahol 2005-ben összegyűjtötték a 10 legrémisztőbb fotót. Biztos mindenki szokott kapni az e-mail címére ilyeneket, hogy ilyen fotógyűjteményeket, vicceseket, nem vicceseket, mit tudom én, és akkor vannak ugye ilyen horror képek is jöttek, ahol mit tudom én valaki... Még életemben nem kaptam de biztos, ilyet. Hogy kaptál ilyet, soha. Ha más nem akkor tőlem. A spam szűröd az igen, az. Igen, akkor megfogja. Lehet. Tehát mit tudom én, van egy csoportkép, és akkor látszik ott halványan még egy alak. És akkor aha, ehhez ugye történet nem szokott, igen, történet nem szokott társulni, ezt mindenki így megkapja, megnézegeti, rémüldözik, jó, biztos Photoshop, és így arrébb hesegetik, de itt, ahol összegyűjtötték ezt a 10 képet, itt ott van a képeknek a története is. És nagyon érdekes, és a legrémisztőbb, nagyon komolyan, tehát egy idős néni van egy képen, és én nem láttam semmi furcsát, és ő az egyetlen, akihez nem csak ez az egy kép van csatolva, hanem van régi kép. Fiatal korában ott áll a férjével, egy fekete-fehér fotó. Mellette lévő képen ott van a férje, már kicsit idősebb, és az alsó képen pedig a hölgy van rajta idős korában, ott van mellette egy ilyen bot is, és így nézem, nem láttam semmit, nem tudtam, hogy miért van ő ebben nem a sorban. És bot a férje. Nagyon. Ha-ha-ha, nem? És nagyon megijedtem, mert így nagyon közelről néztem már a monitort. És csak nézem, hát nem tudom, és amikor elkezdtem így hátrálni a monitort, akkor észrevettem, hogy ott áll mögötte a férje. Jézus Mária. Tehát így, igen. Egy ilyen szellemként jelent meg. Igen, és tök jó. És a magyarázat ott van mellette? Ott van. Úgyhogy mindenki, majd, hát igen, a link, nem mondom meg. Az igazság oda át van. Nem mondom meg, mindenki keresse meg. A link az olyan hosszú, hogy nem tudom elmondani, de majd közé tesszük. Hát a múltkor mondtad, hogy a cati.hu weboldalon. Igen, de ESK, aki most is fönt van a cseten, tehát lehet dorgálni. Nem készítette még el nekem azt a híroldalt, ahová én ezt fel tudnám helyezni. De akkor majd később. Jó, majd beírom. Szóval www. Hazamész. Nincs otthon netem. Internet penetrációval ugye már komolyan. Szerezd be egy nagymamát. www.cati.hu és majd ott lesz a link majd egyszer csak. Tücsi már ajánlottad nekünk a filmklubotokat, ugye, a régi sci-fi filmeket mutattok be. Ezekben a filmekben nagyon jól megjelennek azok az elképzelések, hogy mire használjuk majd a számítógépet a jövőben, ami ugye már megvalósult, mert itt vannak a számítógépek, itt a stúdióban is van kettő, meg kinek-kinek a zsebében is van egy-egy ilyen kis tenyér számítógép. Ha meg jobban belegondolunk, akkor még az óra is tulajdonképpen akarunk, az is egy célkomputer, meg akiben esetleg egy kis szívritmus szabályozó ketyeg a melkosában, annak is egy célkomputer van. Szóval ott az érdekes, hogy éppen most voltam úgy, hogy kezd nagyon tönkre menni a telefonom, kéne egy új telefon, ajándékba szeretnék venni egy rokonnak egy fényképezőgépet, kéne egy fényképezőgép, elkezdtem nézegetni a fényképezőgépeket, és rádöbbentem, hogy eljutottunk abba a fázisba, amit kb. 3 évtized ezelőtt jósoltak meg a futurológusok, amikor azt mondták, hogy lesznek majd olyan komputerek, amiknek már olyan kapacitása van, amivel tulajdonképpen nem tudunk mit kezdeni, egyszerűen túllép rajtunk. Jó, itt még ők úgy képzelték el, hogy mit tudom én, intelligencia járul hozzá, de most szembe kellett néznem avval a ténnyel, hogy megnézem a fényképezőgépek kínálatát, már 8-9-10 megapixeleket kínálnak. Amikor 4 megapixeles régi gépemmel otthon én A4-es képeket tudok kinagyítani, és tökéletes minőségűek. Ott van a mobiltelefon, az olyan, mint a... Van erre egy saját magam kreálta szakszó, az üveggyöngy a benszülötteknek típusú funkciókkal kitömött készülékek, hogy van a telefonban 90 olyan funkció, amiből normál ember 75-öt kb. Nem használ. Te nem voltam még itt akkor, mikor néhány évvel ezelőtt bejött a fényképezőgép a mobiltelefonokba, én itt a műsorban ellenkampányt folytattam folyamatosan. Egyszerűen nem érted. Hát azt túlzás volna azt mondani, hogy mai napig nem értem, mert azért már nekem is olyan fényképező, vagy olyan telefonom van, amiben fényképezőgép is van. De te se azért vetted, mert hogy fényképezőgép van benne? Ez így van. Külföldre a hétvégén hálózaton belül olcsóbb MMS-t küldeni egyébként, mint SMS-t. Leírom a levelet, lefényképezem, és átküldöm. És akkor most ugye már itt vannak, hogy jönnek az újabb és újabb szabályok, és tulajdonképpen most már a számítógépek fejlődése már egyetlen célt szolgál itt tulajdonképpen, hogy játszani lehessen az egyre modernebb és modernebb játékokkal. Abszolút így van. Ott van az, hogy jönnek a processzorok, és akkor most ugye már jött, hogy egy magos, hoppá, most már két magos, az IBM kijön idén a 4 magossal, ami tulajdonképpen kiderült, hogy egy kis trükk, mert 2 darab két magost tokoz be egyetlen dobozba, hogy ez egy kis trükk, de olvastam olyan teszteket, hogy nekiálltak, hogy akkor na, teszteljük külön, nézzük a két magnak a kapacitását, és ráállították különböző programokat, és a második mag el se kezdett dolgozni. Magyarokkal azt mondod, hogy nincsen igazi célja ezeknek a hardware fejlesztéseknek most már? Most már nincs, pontosabban nincsen meg hozzá a szoftveripar. Tehát ott van jelenleg is a probléma, hogy a szoftverek 3-4 évvel le vannak maradva a hardwarehez képest. Tücsi, az új Windows nem fogja megoldani ezt a problémát? Microsoft azon dolgozik, hogy ez ne legyen. Igen, szóval, ha belegondolunk, borzasztó, hogy azért kellenek jobbnál jobb gépek, hogy az alapműködését a számítógépnek biztosítsa. És minél jobb a számítógépünk, annál komolyabb erőforrásokat igényel az, hogy alapszinten működjön. Nekem meg az jut erről az eszembe, hogy ezeknél a borzasztó nagy tárkapacitású számítógépeknél pontosabban ezek a gépek rendetlenségre nevelnek, mert úgy is elfér a merev lemezen. Nem kell ott rendet csinálni, nem kell külön elrakni, ott van az asztal, mindegy, elfér, nem lassul a rendszer. Aztán egy idő után akkora kupleráj van a háttértárolónkon, hogy új gépet kell venni, és örekezzen az egészet. Pont ezért nagyon fontos funkció a keresés, és az a Macintosh gépeknél ezért nagyon jó az, hogy lehet keresni magán a desktopon a Winchesteren megkeresi a fájlokat. Google és már lehet, csak az is lelassítja, tehát indexel. A Google desktopon. Igen. És akkor, hogyha jobban belegondolunk, amire úgy igazán tényleg igény lenne, az, hogy miniaturizáljuk a készülékeket. Igen. Tehát most az van, hogy... Nem valósulhat meg. Igen, tehát ott van a probléma, hogy kéne egy olyan kivetítő, ami bárhova ki tud nekem vetíteni, és mégis akkor, mint egy ceruza, és kéne az a lézerbillentyűzet, ami most már van, hogy valahova levetíti nekem, és akkor tulajdonképpen már tényleg összemelt akkorára a komputer a zsebemben, mint egy óra. Azért kellenek olyan felhasználások is, amik igénylik az erős gépet. És azért van ilyen, mindjárt ilyenről fogunk beszélni egyébként, ami értelmes és okos módon kihasználhatja a gyorsgépeket is. Megvan a nyertesünk, mégpedig Ambrus Zoltán, tokai hallgatónk, Árpád Fejedelem utca 25-ből hívott bennünket. Gratulálunk Zoltánnak, ővé az összes nyeremény. És akkor mondjuk egy ilyen... Mit nevez, Tati? Hát zavarod a hallgatókat adás közben. Na, akkor most telefonáljon az, akit én most megzavartam, jó? Fognak is. Nem, 328-85-55. Igen, vagy itt vagyok cseten, és lehet mondani, hogy zavarok. De tessék nem zavar. Mondani, hogy zavar. Nekem lenne bennünket egy szerint zavar. Javaslatom, hogy áruljuk már el, hogy mi volt a kérdés, és mi a megfejtés, amit Ambrus Zoltán olyan jól megfejtett. Így igaz, ez rám tartozik, tehát a Metropolis című filmet a zseniális rendező Fritz Lang alkotása, és nem egy filmje lesz majd ebben a bizonyos Galaktika Retro filmklubban, úgyhogy érdemes eljönni. Metropolis mikor lehet megnézni? Pontos dátumokat még nem tudom, mert nagyon képlékeny, mert még így a egyeztetések folynak a filmekről, úgyhogy most csak a következőt tudom, a november 4-i 20.000 mérföld a tenger alatt, ez az, ami most számomra biztos, de majd ígérem, hogy mindig folyamatosan fogok tájékoztatni mindenkit, hogy mik lesznek. 10 évvel ezelőtt láttam az egyik nagy budapesti őszi számítógépes kiállításon azt a szoftvert, aminek már lehetett diktálni, mint egy elektronikus titkárnőnek. Belebeszéltünk a mikrofonba, és megjelent a képernyőn az a szöveg, amit hát persze angolul működött, és magyarul még a mai napig sincsen igazán ilyen fejlesztés. Ez nem a Dragon volt? Nem akartam mondani a cég nevét, bár tudnám mondani, csak nem akarok. Igen, egy alapszoftverről van szó, ami egyébként nem a Windows. Igen, pont ez volt az, hogy ez lenne egy olyan funkció, amit végre most már olyan gigászi kapacitások állnak a gépekben, hogy most már jó lenne, hogyha nem kéne bepötyögni állandóan a cégeket, amik térnem kell. Egyébként mondhatom, hogy OS2, mert azóta megszűnt ennek a fejlesztése. Igen. OS2 Warp volt ez a szoftver, aminek lehetett diktálni. Ebben volt beépítve maga a Dragon nevezetű diktandó rendszer, de aztán megcsinálták Windowsra is. Na, eltelt 10 év, és most ott tartunk, hogy működik már a szinkron tolmácsolás a számítógépek segítségével. Írja az Ágens portál legalábbis, és ott Laufer László. Így van, az agent.ai webcímen, és hát ez a szinkron tolmács, mint annyi minden más fejlesztés a hadipar ösztönzésére gyorsult fel, és most jött ki az IBM egy Master nevezetű iraki-arab-angol szinkrontolmács géppel. Tehát én mondom a szövegemet mikrofonba. Angolul, és ő mondja arabul, és az arab... Tehát lefordítja az én angol szövegemet arabra először a gépben, és aztán azt felolvassa. Így van, azt kimondja arabul. Tehát a katonáknak nem kell kiszállni a harckocsiból? A katonáknak nem kell egy hosszú menürendszerben megkeresni azt a mondatot, amit akarnak közölni a lakossággal, és azt felolvastatni egy géppel, hanem bemondják egy mikrofonba, és akkor az arab lakosságnak mondja a gép. Szinkron tolmács, tehát azonnal működik, nem kell várni. Nem kell várni, és a lakosság válaszol iraki arabul. Lehet, hogy rossz májú vagyok, de a jelenlegi iraki helyzetet ismerve ez a szoftver nem működhet túl jó. Miért? Egyrészt azt írt az IBM, hogy háttérzajjal is megküzd ez a program. Vajon mire gondoltak? És fegyverrapogás közben? Úgy érted? A halálsigó, hogy nem fordítja a arabra. Jaj, ne vicceljetek már ezzel. És a különböző nyelvjárásokkal is jól elbánni. Tehát akkor, hogyha mondjuk egy utcai forgatagban van az a két tárgyaló fél, akkor is mikrofonba belebeszélve a gép le tudja fordítani ezt a szöveget. És visszafordítja az arab nyelven mondott válaszokat angolra. Az amerikai kellett tanítani, ugye a régi rendszereket kellett megtanítani a saját hangunkra, meg tudom én, hanglejtésünkre, ahogyan beszélünk, és a gép megtanulta, és ahhoz igazodott. Szerintem hanglejtésre ezt már nem kell tanítani, de folyamatosan tanulja nyilván az új kifejezéseket ez a program is. De mindegy az, hogy gyerek beszél, vagy nő, vagy férfi, idős, vagy fiatal. Én gyanítom azt, hogy a gyerek beszélet például nem érti meg, ez egy komoly probléma a hangfelismerésnél, hiszen a gyerekek azok pár oktával feljebb beszélnek, mint a felnőttek is. Uh-huh. Működik ugye a cikk tanúsága szerint iraki arab nyelven, meg mandarin nyelven? Mandarin nyelven. A kínai egyik nyelvjárás. Érdekes, hogy az IBM állítólag már így 5-6 éve foglalkozik a spanyol-angol szinkrontolmáccsal, de azt a projektüket nem sikerült befejezni, mert jött a megrendelés az iraki arab angolra, és azt pillanatok alatt megoldották. Az egy kicsit fontosabb volt. Kicsit több embert tudtak fölvenni abból a... Mi persze mindig egyfolytában azt a kérdést kutatjuk, hogy magyarul mikor fog működni ilyen. Magyarul az a bocsánat, probléma. Isten őriz, hogy a amerikai hadsereg megbízást adjon az IBM-nek, hogy szükség van egy magyar-angol szinkrontól másképp. Tudod, 56, retro. Egyébként, Freedom Fighter 56, igen. Egyébként ugye hát itt az a probléma, már van közöttük egy nyelvész is, úgyhogy az ő véleményére is. Nagyon figyelek. Izgulok, de nehogy mondjak a hülyeséget. Szóval ugye az angol nyelvű piac az egy kicsit nagyobb, mint a magyar nyelvű, és ezért... Meg a kínai is, meg az arab is. Így van, és ezért angol nyelven például elérhető azt hiszem a .NET keret programban, egy olyan ingyenes program, ami fölismeri az angol mondatokat. Belemondasz egy angol mondatot, és ő leírja nagyjából, nem tökéletesen működik, de használható, beépíthető különböző alkalmazásokban. Magyar nyelven még ott tartunk, hogy fix mondatos felismerés van csak. Tehát egy, mit tudom én, van a tudásbázisban 1000 mondat, és abból ő fölismeri akármelyiket, de hogy csak úgy belemondasz egy mondatot, azt ő nem fogja fölismerni. Később ezt lehet majd alkalmazni mondjuk telefonhívásoknál is, hogy én fölhívom az amerikai üzleti partneremet, és akkor mondom magyarul neki, és ezt ő már ott angolul hallgatja. Milyen jó novella volt nektek a Galaktikával? Hú, ez nagyon jó volt, hogy fordította a telefonkészülék a beszélgetés közben. Arról írt valamit, egyébként így kapásból eszembe jutott, hogy azzal mit kezd a szoftver, hogyha egy washingtoni tiszt után esetleg valami jó kis texasi tiszt próbál a számítógépbe beszélni a maga délies kiejtésével, hogy az ilyenekre fel van már készítve. Nem, érdekes. Angolra is fordít. Igen. Így az arab nyelvjárásokkal volt problémájuk így a készítőknek, pedig tényleg az amerikai nyelvjárások között is elég komoly különbségek vannak. Pláne a mandarin nyelvjárásaink között gondolom. Ami mondjuk a kínainak a nyelvváltozata, nem is az angolé. Igen. Jó lenne kipróbálni ezt a szoftvert, nem? Mert izgalmas volna, megnézni. Menjünk el Irakba. Nagyon keveset között róla az IBM, azt mondták, hogy most fogják elkezdeni a tesztelést így éles körülmények között, és úgy utána gondolom, akkor tartanak valamilyen nagyobb demonstrációt. Hallani fogunk még. Az vagy olyan félreértések lehetnek ebből, hogy aminek aztán kihatása van az emberek életében. Egyébként én is ebbe gondoltam el, hogy mi van, hogyha mégis téveszt a szoftver, és félreérti az iraki meg az amerikai egymást. Szép, nagy, fekete felhő. Ennél jobban nem tudják félreérteni. Szerintem rezetelni kell. Rezetelni kell. Nem hangzott el a kifejezés, pedig a cikkben megtaláltuk Bódi Zoltánnal együtt a speech-to-speech-et. Igen, ami nagyon érdekes, S2S. Ként szerepel. Mármint az előbbi cikkben találtuk meg. Hát persze, természetesen én is olvastam Lacinak ezt az írását, a beszámolót erről a csoda szoftverről. Kétkedve fogadtad egyébként, teljes joggal. Hát, olyan kevés információ, lényegi szakmai információ szerepel a működési elvről, hogy hát kintel vagyok egy kicsit fenntartásra kezdeni, tehát egyszerűen nincs mit kommentálni tudományos szempontból, hát pillanatnyilag ebből az anyagból. Hát reméljük, hogy lesz majd folytatása. Kicsit úgy éreztem magam, mintha azt olvastam volna egy akármelyik hírügynökség által kiadott egyszerű hírben, hogy ja, amerikai kutatók valahol egy vállalatnál a hadsereg megrendelésre kidolgozták a rák gyógyszerét. Aztán kész, Laufer László meg ír róla egy cikket, ennyi. És ja, majd később teszteljük, és majd bemutatjuk a nagy közönségnek. Tehát ha ez tényleg így van... Mondani, hogy ez szenzációs. Ha ez tényleg így van, hogy kitaláltak egy szinkron tolmács készüléket, amelyik az angol és az arab meg a kínai bármelyik nyelvjárását röptében fordítva képes szinkron tolmács szinten működtetni, az a világ legnagyobb szenzációi közé tartozik szerintem. Az elmúlt 40 éves számítás nekik a történet egyik legnagyobb áttörés. Az óriási dolog lenne, ha ez tényleg így van. Szegény tolmácsok, én már látom. Úgyhogy témát folytatni kell, Laci. De mindegy, de nagyon érdekes benne a kifejezés, a speech to speech. Tehát mint minden ilyen informatikai betűszám kombináció, ez is voltaképpen lefordíthatatlan. Beszéd, a szó szerint ugye beszédtől a beszédig. Ugye ezt már nem mondom el, hogy a to az a kettes az angolban, azzal lehet szimbolizálni vagy rövidíteni, már rengeteget beszéltünk erről. Voltak éppen egy olyan technológiát jelent, amelynek a bemeneti, a bemeneti és a kimeneti állapota is egy beszélő. Nem olyan, mint én most. Tehát kimondott beszéd megy be a rendszerbe, és kimondott beszéd jön ki belőle, és nem billentyűzünk, nem irogatunk, nem nyomtatunk. És a közvetítő eszköz a gép mindösszesen. Ezt egyébként a nyelvészetben CMC vagy CMC-nek rövidítik az angol kifejezés, vagy szakkifejezésben, és az a számítógép közvetített kommunikáció, computer mediated communication. Ennek tulajdonképpen egy ilyen informatikai változata ez az S2S, speech to speech. Csak ez eddig egy elméleti lehetőség volt. Hát igen, persze, ez most egy gyakorlati megvalósítás. A kifejezés maga miért érdekes neked, a speech to speech? Azért, mert beleillik abba az informatikai szókincs alkotás és szókincsbővítési logikába, amelyik eddig teljesen egyedülálló egyébként a nyelvek történetében. Írásban mutatkozik ez persze meg, hogy számok és betűk kombinációjából állnak össze szavak, kifejezések, illetve azoknak a rövidítései. Nem csak betűkből, nem csak számokból, hanem összekombinálják a számokat és a betűket, és egyiket sem arra használják igazából, mint amire kitaláltuk őket. Tehát kreatív. Infoszótár jövő héten is. Régen volt már PC tipp, de ezúttal sem az lesz. Így van, ma hírsaláta van. Hírsaláta. Kezdjük például a Firefox 2.0-val a múlt héten. Így mondtam az ellen, hogy te vagy a szakács ma este. Igen, hallottam. Tehát a múlt héten beszéltünk arról, hogy Internet Explorer 7 ugye megjelent hivatalosan és letölthető volt, a Firefoxosok sem késlekedtek sokat, és kiadták a héten a 2.0-as változatot. Balázs a böngészőkről beszél egyébként. Nem rossz ötlet. Míg a múlt héten azt mondtam, hogy az Internet Explorer 7-et mindenkinek érdemes letölteni, hogy egységes világ alakuljon ki az Internet Explorer táborban, ne legyen megosztva. De ma már nem ezt mondod. Nem. Ma azt mondom, hogy a Firefox 2.0-t nem érdemes letölteni. Ugyanis valahonnan kitaláltam, hogy ezt fogod mondani. Én legalábbis megtettem, elkövettem ezt a hibát, és a Firefoxban az, hogy egy csomó kiegészítést tudsz hozzá letölteni, és ezzel tudod bővítgetni a magának a böngészőnek a tudását mindenféle okos dologgal, és ezeknek a fele úgy helyből kiesett, és nem működik. És a fejlesztőikkel, hogy nem is nagyon mozgatják magukat, hogy működjön, hiszen azért már lehetett tudni, hogy jön a 2.0, tehát azért lett volna rá idő, hogy elkészítsék a kompatibilis változatokat. Ettől viszont úgy lebutult a Firefoxom, képzeljétek el, hogy a normális böngészési szokásaimat egyszerűen nem tudom folytatni, tehát zabar egyszerűen tényleg az, hogy milyen szintre butult vissza. Ez egy fura érzés, tehát eddig megvolt egy bizonyos környezet, egy luxus fogalom idézőjelben nyilván, ami most hirtelen kiesett alólam, és nem tudok abban olyan szinten mondjuk böngészni. Áruld már a hallgatóknak, hogy mik ezek a szokások. Te gyorsabban böngészel így, és most lelassultál? Például igen, tehát például megújították a Firefox 2.0-ban a böngésző fülek kezelését. Ezek a bizonyos fülek, amik mondjuk egy oldal, tehát egy böngésző ablakba, ugye több weboldalt tudsz betölteni, és füleken tudsz rajta váltani. És volt egy zseniális program, ami a fülkezelést nagyon jól kiegészítette, és egy csomó dolgot megoldott. Például olyan dolgokat, hogyha ha beírtál egy új címet a címsorba, akkor azt új fűre nyitotta meg, ha valahova kattintottál, új fűre nyitotta meg, hogyha nyitottál egy új fület, akkor mi töltődjön bele. Nagyon jól ki volt találva, hogyha duplán kattintottál jobb gombbal, bal gombbal, kontrollal alattal, ezeket mind be lehetett állítani, és ez most mind nincs meg. Kicsit javítottak rajta, de azért igazából nem léptek előre, és a program, illetve a kiegészítő maga még nem készült el. Úgyhogy ez az egyik érdekes hír. A másik érdekes hír, amiről mindenképpen szerettem volna még szót ejteni, az, hogy tegnap volt 5 éves a Windows XP. Ami egy matuzsál, amikor a Microsoft operációs rendszerek között. Nem gondolnám. Hiszen, mert egyik sem ért meg ilyen hosszú időt, már úgy értem, hogy aktív időt természetesen. Érdekes, ott van az ME, ugye, ami... Igen, hát gondoljuk ezzel a szegény millimedisőrre, ami igen, hát szegény talán egy fél évet, hogyha... Hát bele is került az informatika legnagyobb bukásai közé egy múlt heti hírben nekem szerepelt. Számításaink a legnagyobb bukásai ott van. A munkai számítógépemre Millennium Edition telepítettek, és az fönn van, vagy mit tudom én, 6 éve. Hát sajnálunk téged, Zoli, azt gondolom. Együtt érzem. Úgyhogy boldog születésnapot az XP-nek, nem sokáig húzza már szegény. Hát azért még várni kell majd az új változatra. Igen, az is egy eheti hír volt, hogy nem sikerült befejezni, szerintem pont tegnapra időzítették volna a végleges változatot, de találtak egy akkora ordas nagy hibát, hogy még el kell tolni valamikor november elejére. Hát akkor, hogyha ennyi a hír salátában ma az összetevő, akkor még mondok röviden annyit, hogy miről beszéltünk volna itt a hírválasztóban. 200 megapixeles fényképezőgépet alkottak, nem tudom, hogy hallottátok-e. 200 megapixel. Igen, most hallottuk, hogy a 3-4 megapixel az bőven elég minden. Igen. Ez speciális ipari dolog, ez légifényképezésre. Hát az egész ilyen... földet le lehet fényképezni egy kattintással, nem? És akkor már csak annyit egy mondatban, hogy jövő héten akkor foglalkozunk a Freedom Fighter 56 című játékprogrammal. A freedomfighter56.com címen lehet kipróbálni, addig is próbálják ki a kedves hallgatók az interneten, mert érdemes ezt a képregényszerű játékot is. Valamit még akartál, Laci? Nem. Nem. A rádiót meg lehet ostromolni? Mire gondolsz te? Ja, hogy a játékban. Játékban, virtuális. Hát, jó kérdés. Mire gondolsz, hogy okay. Most kimegyünk és elfoglaljuk. Nem, szerintem most éppen menjünk haza, mert mindjárt vége van a műsornak. Úgyhogy köszönöm szépen. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Mással hangzók.